Jó reggelt kívánok, kedves nézőim! Mielőtt belevágnék itt a mindenbe, gyorsan meg kell oldanom, hogy szinkronban legyen a kamera és a közvetítés, elfelejtettem beállítani. Mielőtt elindítottam a streamet, úgyhogy ezt gyorsan megoldom. És utána azonnal neki is láthatunk. Csernarusz meghódításának. Elvileg most szépen szinkronban kell lennie a kamerának, illetve a mikrofonnak. Azaz, hogy na, a mikrofonnak, a kamerának, illetve a játéknak. Éjszaka van a játékban, úgyhogy kénytelen vagyok felvenni az éjjellátót, és így nekivágni a kalandnak. És amint láthatjátok, szervert váltottam, úgyhogy lent vagyok ismét a balotai reptérnél. Oberon, találd meg a helyet, légy szíves. Szóval nem vagyok újra a balotai reptérnél, úgyhogy szépen elindulok észak felé, szokás szerint. És még mindig Ács Feri a karakter egyébként. Most már Ács Feri, hogyha jól számolom, akkor hetek óta bírja a strapát. Nem is tudom, hány óra van már a karakterben. Úgyhogy vele folytatódik itt a nagy túlélés. És ahogy nézem egyébként, korábban, amikor felvettem az éjjellátót, akkor nem volt itt ez a körkörös maszk a képernyő körül. Ez is a legutóbbi patchnek az egyik újdonsága, hogy rárakták az éjjellátóra is ezt a kivágatot, ami egyébként logikus, mert hogyha felveszi az ember az éjjellátót, akkor pont így látja a dolgokat, de hogy korábban ugye ez nem így volt. És közben egyébként üdvözlöm Émit, Kriszt és Reik Stevie-t is itt a csatornán. Jó reggelt kívánok nektek, köszi szépen, hogy benéztetek ma reggel. Valóban még mindig Ács Feri a karakter, akivel játszom a játékban. Feri nagyon jól bírja a strapát. Legutóbb ugye, nem is tudom, több mint egy hete játszottunk, és akkor volt az, amikor két másik játékos is az életemre tört, miközben én itt kalandoztam Csernaruszon, viszont mindketten pórul jártak végül, én keveredtem ki a helyzetből nyertesként, úgyhogy Feri eddig talán a legszívósabb csávó, akit összeraktam. Mióta ismét elkezdtem daisyzni. Közben Reix írja, hogy tök igaz, hogy így néz ki, amikor felveszi az ember az AI látót, de hogy külső nézetben nem kéne, hogy ilyen legyen, és ebben van valami. Tehát, hogyha first person nézetben játszanék, akkor tök logikus lenne, hogy berakja ezt a maszkot ide a képernyőre, ami olyan hatást kelt, mint hogyha a szememen keresztül nézném, mármint hogyha tényleg a fején lenne a karakternek az éjjellátó, értitek, mit akarok mondani, viszont külső nézetben miért rakja rá? Egyébként ez egy tök logikus gondolat. És igen, egyébként nem lenne baj. De mondjuk nyilván hozzá lehet szokni. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Szevasz Balázs, szervusz anyukám, szervusz testvérem! Mit gondolok a... Ja, nem, Reix TV, nem Steam Deck-et, nem Steam Deck-et akarok, hanem Stream Deck-et. Hogy mit gondolok a Steam Deck-ről? Nem játszok PC-n, úgyhogy engem teljesen hidegen hagy. Teljesen hidegen hagy az a hordozható cucc. Az a hordozható Steam gép, amit a Valve csinált. Tehát, hogy nekem van egy Nintendo Switch-em, nekem az hordozható gépnek teljesen rendben van, úgyhogy mármint, hogyha erre gondolsztál, akkor nekem eszembe se jutott, hogy vásároljak egy Steam-es cuccot. A Stream Deck pedig azért fogja vinni a DayZ-t, mert hogy valószínűleg nem a DayZ-t fogom irányítani vele, hanem a stream programot, és úgyhogy azzal biztos, hogy nem lesz probléma. És hogy miért van rajtam sapka? Valóban azért van rajtam sapka, mert hogy körülbelül fél órája keltem fel, és nem volt kedvem azzal foglalkozni, hogy még a hajammal is kezdjek valamit, hanem összerántottam a technikát, és nekiálltam játszani, nem volt kedvem a hajammal foglalkozni, úgyhogy felvettem egy baseball sapkát, valóban. Így most baseball sapka nap van, és nem Beth Herdé. Ennyike. Egyszerű dolgok ezek. Minél hamarabb neki akartam vágni a streamelésnek, úgyhogy nem foglalkoztam a kinézetemmel. Mármint, hogy még a kávémat sem ittam meg teljesen. Hanem itt van a kezemben. Kezem ügyében. Na! Az van egyébként, hogy Ács Feri cimboránk elég jól fel van már szerelve. Tehát, hogy mint ahogy láthatjátok, van éjjellátója, meg vannak a fegyverek, amiket akartam neki, van neki hatalmas hátizsákja, van minden egyébként a hátizsákban, tehát, hogy elképesztően jól fel vagyok szerelve, van kajám, van innivalóm, meg vannak ugye a gáztámadásos cuccok is. Úgyhogy minden király. Igazából nem is tudom, hogy mit kellene ma csinálni, tehát hogy mi legyen a terv. Ó, azt a rohadt! Azt figyelitek? Ennek az épületnek a tetején valakik felépítettek egy hatalmas nagy bázist. Van zászló, körbe van falazva, vannak emeletei. Wow! Hát ezek itt nem kis pályások. Levi G99, köszönöm szépen a követést. Az igen. Elég faszán megcsinálták. Na mondjuk velük nem szeretnék most találkozni. Azokkal, akik ezt a bázist összerakták. Ezek biztos, hogy nem kispályás srácok. Minden esetre durva. Durva, hogy itt a kezdőterület közelében, a katonai, de bázisok mellé felépítettek egy ekkora bázist. Sasza 1980, neked is köszönöm szépen a követést. Érezd jól magad itt a csatornán, ahol ma délelőtt éppen Daisy a program, méghozzá konzolon, Xbox Series X-en játszom, és RX, igen, konzolra is megjött a PC, és patch-el együtt érkezett meg a 14-es frissítés, úgyhogy már a konzolos verzióban is van gáztámadás, illetve megérkeztek az új fegyverek, meg minden frissítés. Mondom, ez az éjjellátónak, ez az új nézete is a 14-es frissítéssel érkezett, és az egyik korábbi streamben egyébként már részese is voltunk egy gáztámadásnak, tehát hogy pont az egyik katonai bázison tartózkodtam, mikor ledobták a gázbombákat repülővel. Hál' Istennek volt nálam felszerelés, úgyhogy túléltem, illetve olyan szituáció is volt már, amikor egész egyszerűen fölvettem magamra a vegyvédelmi cuccokat, és a vegyvédelmi cuccokkal szépen besétáltam az egyik gáztámadásos helyszínre. Az a véleményem egyébként, hogy ez ilyen tök jó, izgalmas adalék a játékhoz. Ez a gáztámadásos dolog. Nekem tetszik, izgalmassá teszi. Izgalmasabbá teszi az egész túlélősdit, mint a korábbi hagyományos verzió. Egyébként, hogyha már szóba került a baseball sapkám pár perccel ezelőtt, ami itt van ugye a fejemen, amint azt láthatjátok értelemszerűen, ez ugye, amikor volt a preskites stream, akkor beszélgettünk arról, hogy tavaly volt a Call of Duty játék magyar forgalmazója küldött ugye dorkós cuccokat, pulóvert, baseball sapkát, meg pólót, mikor kijött a Call of Duty, mert hogy volt köztük valami együttműködés, és csináltak ilyen promó cuccokat. Na ez a baseball sapka egyébként egy dorkós baseball sapka Call of Duty is. Tehát, hogy ez a furcsa embléma itt az elején, a fejemen, ez egy egyébként egy gépfegyvert, vagy gépkarabély tartó kéz. A hátán meg a sapkának valahol azt hiszem van egy Call of Duty hímzés. Úgyhogy ez volt az egyik ilyen Call of Duty loot, amit a játék megjelenésekor kaptak az újságírók. Közben itt elég csendes az élet. Csernarusban. Egy M14-es, az, hogy egy M4-es van egyébként a kezemben. Ugye az előző streamben, mikor játszottam, akkor azzal ért véget a közvetítés, hogy bementem egy ilyen pajtába, hogy lerakjam a karaktert és kilépjek a játékból, és még mielőtt megnyomtam volna az gombot, hogy kilépek a játékból, meghallottam, hogy valaki közeledik, gyorsan célra tartottam a fegyvert, és valaki rám nyitott, és azonnal lepuffantottam, és nála volt egyébként egy M4, úgyhogy az szépen utána visszamentem egyébként a játékba gyorsan fél percre, elvettem tőle az M4-et, és most azzal a kezemben szaladgálok. Úgyhogy most három nagy fegyver van egyébként a kezemben. Tudjátok, mit hiányolok egyébként a játékból? Egy órát, amit így fel lehetne venni, és így szépen mutatná az időt. Például azt, hogy mikor fog felkelni a nap, meg ilyesmi. Tehát, hogy minden is van a játékban, viszont óra nincsen. És egyébként tök jó lenne, hogyha így lehetne látni, hogy egyébként mennyi az idő. Közben Thirsty Hound írja is, hogy moddolt szervereken van óra. akkor úgy mondom, hogy tök jó lenne, hogyha a sima community szervereken is lenne óra. A sima a játék alapverziójában, mert én ugye nem szoktam moddolt szervereken játszani. Őszintén szólva azt sem tudom, hogy egyébként konzolon vannak-e moddolt szerverek. Erről fogalmam sincs valójában. De az így tök jó lenne, hogyha így meg lehetne nézni, mint az iránytűt, és akkor így nagyjából lenne fogalmam arról, hogy mikor fog felkelni a nap. Azt azért bírnám. Ugye már egyébként az a terv, hogy ma DayZ-zek egy keveset, mármint, hogy ilyen, szerintem ilyen 2-3 órát belerakok a játékba, aztán készítek magamnak ebédet, amit nem tervezek egyébként streamelni, kicsit rendet rakok, és délután pedig folytatjuk majd a LEGO Batmobile-nak az összerakását, az 1989-es Batmobile-nak a LEGO verzióját, és ma be is fogjuk fejezni egyébként az építést. 24 zacskóból áll a LEGO készlet, és az utolsó 4 zacskót kell ráépíteni egyébként a már kész modellre, úgyhogy ma délután szerintem, hát ilyen 2-3-4 óra magasságában tutira befejezzük majd a legózenst, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok majd rá, hogy milyen a végső változata annak a frankó LEGO szetnek, akkor majd csatlakozzatok délután is. Igyekszek most majd meglátogatni egyébként egy kórházat, hogy ott megint összeszedjek cuccokat, ami a bloodbag készítéséhez kell. Ugye ez a vérátömlesztős cucc. Vérát ömlesztős cucc, elkezdtem sejpíteni hihetetlen, mert arra jutottunk legutóbb két Daisy streammel ezelőtt, hogy amikor gáztámadás ér, és nem veszed fel időben a maszkot, és beteg leszel, akkor a vérát ömlesztés segít, hogy minél hamarabb meggyógyulj, úgyhogy az ilyen gáztámadásoktól terhes időkben jó, hogyha az embernél van több vérátömlesztős zacskó. Most egy biztos, hogy van már nálam, de azt szeretném, hogyha legalább kettő lenne, úgyhogy útba ejtünk most egy kórházat, miközben éjszak felé tartok, hogy hát ha ott lesznek szükséges hozzávalók. Nem egy olyan nagy kaland egyébként, mert hogy kell egy zacskó, amivel lebírom venni a vért, illetve egy apró kis kiegészítő, amivel utána be tudom szúrni a szűt a karakternek, és vérátömlesztést tudok végrehajtani. Azt néztem egyébként, hogy lehet, hogy majd arra is időt kellene szakítani, hogy levadásszak valami állatot, egy szarvasmarhát, vagy csirkét, vagy disznót, hogy aztán megint csináljak magamnak kaját, mert szerintem lassan kifagyok az előző adag húsból, amiből már szerintem talán csak egyetlen egy darab van a hátizsákomban. Úgyhogy lehet, hogy valamelyik kisvárosnak a közelében lepuffantunk valamilyen állatot, aztán az ő húsát elkészítjük kajának. Lassan egyébként megérkezünk az úti célhoz, az első úti célomhoz. Kihűlt a kávém. Ezzel meséljetek nektek, mi lesz a mai program? Mi a terv így november 1-én? Úristen, tök durva egyébként belegondolni, hogy már november van. Tehát, hogy másfél hónap, és itt a karácsony. Közben Balázs írja a chatben, még lehet valami vadállat is tiszteletét teszi addig. Hát, az van, hogy most elég közel vagyok ugye a kezdő területhez, úgyhogy itt például medve biztos nincsen. Mondjuk farkas lehet, hogy érkezhet még itt a nagy estiségben. Közben Thirsty Hound írja a chatben, hogy ő a mai napot a Biomutantnak, a Daisy-nek, kis ebédnek terv szánja. Az a legjobb egyébként, november 1-e van, nyugi van, hétfő van, lehet pihenni. Az a legjobb szerintem, hogyha az ember nem megy sehova, hanem otthon így kényelmesen játszik például. Amy J. Black átültet növényeket, illetve már is készül a holnapi melóra. Na csókolom, megjöttünk a kórházhoz. Egyébként. Szétnézünk. Aha, kezd. Szerintem felkelni a nap. Kötszer. Vadászkés. Vegyvédelmi csizma. Kötszer. Nem igazán van most semmi. Semmi a kórházban. Mi az Isten? Ilyet még nem is láttam. Hogy egy zombin van világító cucc. Ez teljesen új. Ilyet még soha nem láttam a Daisy-ben. Azt hittem hirtelen, hogy egy másik játékos van odakin, de nem. Egy zombin van, egy flare, és világít rajta. Hát ez tök durva. Mármint, hogy tényleg nem olyan őrületesen durva, de hogy nem tudom mióta játszok Daisy-vel, évek óta ilyet még soha nem láttam. Szerintem ez is az új frissítésnek lehet az egyik újítása. Új 45 Pro, köszönöm szépen a követést, érezd jól magad itt a csatornán. Mókás. Azt kell mondanom, hogy mókás. Biztonsági őrzombi, írja Balázs. Ó, most nézem egyébként, hogy van hangtompító az M4-esemen. Az elég jó így. Azt kell, hogy mondjam. Egy picit egyszerűbb így levadászni a szerencsétleneket. Menő. Nem csoda, hogy szeretik a népek az M4-est. Elég hatékony puska. Elég creepy. Tökre azt creepy, hogy ott van az a zombi a lámpájával, és így mászkál. De mennyire feldobja már egyébként itt az éjszakát. Egyébként, ahogy így jön, és ott van rajta az a flare. Hát teljesen csodálatosnak tartom ettől függetlenül. Sőt, nem is flare van rajta, hanem fejlámpa. Ha jól látom. Szevasz, Robin, jó reggelt kívánok neked is. Igen, láttam. Láttam a Discordon a Lego Land Roverről. Készített képedet, és tényleg elég királyul nézett ki. El tudom képzelni egyébként, hogy mit is? Ja, meg akartam, azt akarom megnézni, hogy pótolni kell-e valamelyik, igen, vizet önteni a kulacsba, meg a nálam lévő valamelyik flakonba, és igen, az egyik flakonba lehet vizet önteni. Na, hát akkor megvagyunk. A világító zombit azt itt hagyom az utánam érkezőknek, hogy nekik is legyen valami kis meglepetésük. Mi pedig folytathatjuk az utunkat éjszaknak. Azt nézem, hogy egy picit még bekapcsolom az éjjellátót. Amíg rendesen ki nem hajnalodik ránk. Aztán elindulunk, hogy keressek egy másik kórházat. Ja, közben Balázs írja a chatben, hogy a fejlátós zombin, az, hogy a fejlámpás zombinál legalább látni azt a területet, amit az NPC zombi lát, és ez egyébként tök igaz. Tehát, hogy így pontosan mindig lehetett látni, hogy melyik irányba néz a zombi. Nem hülyeség. Creepy erdőhangok néha rendesen meg tudnak ijeszteni. Na. Most már tényleg hamarosan rendesen világos lesz, jön fel a nap. Közben nézem a térképen, hogy hol vagyok. És hogy merre tartok. Hopp, előtt eszembe, hogy nem készítettem ide magamnak vizet. Na, se baj. Egyelőre elkávézgatom. Ja, és hát képzeljétek el, hogy tegnap megnéztem végül a Venom 2-t a moziban, és teljesen őszintén mondom, hogy még annál is sokkal rosszabb volt, mint amire számítottam. Tehát, hogy ennyire rosszul megírt, ennyire béna párbeszédekkel és karakterekkel teletűzdelt filmet, amiben ilyen, hát én értem, hogy ők az alkotók viccesek próbáltak lenni, de hogy valami katasztrofális, hogy ilyen milyen, nem is nem tudom, tehát még a gyermetek humor is, hogy mondjam, túlzás arra, ami ebben a filmben volt, egészen döbbenetesen katasztrofális volt. Nézzétek, ott is ott a messziségben is lesz egy zombi, akin fejlámpa van, ide látom a fényét a városban. Úgyhogy ez akkor nem egyedi eset. Hanem mostantól rendszeresek lesznek a fejlámpán zombik, mert ide látom a fényt, ahogy össze-vissza mozogott a messziségben, a településen belül. Vicces. Egyébként szerintem ez tök jó újítás. Mert ugye egy picit ez is izgalmasabbá teszi a játékot. Nyilván egy idő után így megszokod, és biztos lehetsz benne, hogy nem egy másik játékost látsz, hanem egy zombit. De ettől még mókás, hogy így az éjszakában fel. Az éjszakában felbukkannak ilyen világító zombik. Közben Vaderhun írja, hogy szerintem ez nehezítés a játékban, mert mostantól majd azt hiszed, hogy jaj, egy világító zombi, aztán még egy játékos lesz majd. Hát nem tudom, én őszinte leszek. Tehát, hogy nem, most itt hirtelen kettő darab világító zombi is van a közelemben. Egyik itt van tőlem balra, a másik pedig ott van fönn a hegyen. Tehát, hogy így nyilván lehet olyan szituáció, amikor nem egy zombi, hanem egy játékos van a fején lámpával, de szerintem az lesz a kevesebb. Minden esetre nekem tetszik, hogy így vannak világító zombik a játékban. Mókás. De hogy nem hiszem, tehát hogy nem gondolnám nehezítésnek, tehát hogy így az első pár alkalommal így érdekesek minden, de szerintem így hozzá lehet szokni. És igazából nem is tudom, hogy amikor felveszel egy fejlámpát, annak milyen fénye van. Ilyen narancssárgás, vagy sima sárga fény, mint amikor a pisztolyra rakol lámpát, mert szerintem akkor lehet, hogy még a szín alapján is meg lehet majd különböztetni a fejlámpás zombikat, meg a fejlámpás játékosokat. De ebben most így nem vagyok 100%-ig biztos, hogy ez hogy van. De minthogyha a sima fejlámpának citromsárga fénye lenne, nem narancssárga. Na, visszatérve egyébként, tehát, hogy a Venom 2 bődületesen rossz volt, tehát, hogy néha konkrétan szekunder szégyenem volt, miközben ültem a mozi székben, és voltak benne tényleg annyira blőd dolgok, amin még így ilyen, még a trash nevetés sem szakadt ki belőlem. Az egyetlen jó dolog az egész filmben az a stáblista közbeni jelenet, ami hát elég érdekes dolgokat vetít előre, kíváncsi vagyok, hogy mit fognak kezdeni vele. De hogy maga a film, az egy számomra értékelhetetlenül rossz volt. Szervusz, Oberon, mi a helyzet? Kávé, nem neked van. Fredrik, szia! Jó reggelt kívánok neked is! És jó szórakozás! Közben Balázs kérdezi a chatben, hogy sikerült eddig elkerülned azt az extra jelenetet? Szerencsés! Igen, egyébként tudtam róla, hogy létezik ez az extra jelenet, de nem olvastam róla sehol. Tehát, hogy nem tudtam konkrétan, hogy miről van szó, csak azt tudtam, hogy van. És épp ennek köszönhetően egyébként meg is lepődtem rajta, hogy ezt így meglépték. Nem erre számítottam, azt hittem valami egészen másfajta meglepetést fog tartogatni a játék, úgyhogy ez nem volt rossz alapvetően. Tehát, hogy maga a stáblista utáni jelenet tényleg érdekes dolgokat vetít előre, de hogy az a baj, hogy előtte végig kellett néznem egy másfél órás filmet, ami viszont konkrétan katasztrofálisan szar volt. Tehát, hogy így nem tudom ennél szebben kifejezni a véleményemet. Robin kérdezi közben, hogy mennyien voltak a moziteremben. Hát, nem tudom, szombat este volt, ráadásul Halloween, ilyen. Annyira nem figyeltem, de szerintem így a negyede lehetett teli a székeknek, ami mondjuk nem tudom, hogy mennyire releváns manapság, mármint hogy olyan szempontból, hogy a Venom most már lassan 2 hete a mozikban van, tehát hogy aki akarta, az szerintem már megnézte, legalábbis a többség. Ugye az első héten, azt hiszem az első héten több mint 100 000-en látták egyébként a Venom második részét, úgyhogy megint sikeres volt itthon a film. Sok ember volt rá kíváncsi, és még, tehát, hogy többen voltak egyébként a Venom 2-n, mint az utolsó párbajon, amit meg ugye péntek este néztem meg. Mondjuk a terem is nagyobb volt a Venom esetében, mint az utolsó párbaj esetében. Hát, hogy az utolsó párbajt egy kis teremben néztem, a Venomot pedig egy közepesben. És igen, Fredrik, igen, a Venom 2-ről van szó. Tényleg a tömör véleményem az, hogy katasztrofálisan rossz a film, és egyetlen egy értékelhető dolog volt benne, a stáblista közbeni jelenet. És kész, ennyi. Közben Balázs írja a chatben, hogy még én is tervezem pedig megnézni, a Venom 1-et ma este akarom. Azt nem mondta, hogy még nem láttad az első részt. Vagy most csak újra nézed? Én úgy vagyok vele, hogy nekem már a Venom első része sem tetszett, de a második részhez képest egyébként egy tök jól összeszedett, szórakoztató film. De ez a második rész, ez tényleg Katasztrófa. Közben Balázs írja, hogy ő még nem látta a Venomot. Hát, készülj fel rá, hogy egészen, egészen különleges élményben lesz részed. Azt hiszem mondhatjuk ezt, hogy különleges élményben lesz részed. És egyébként én Tom Hardyt egyébként tök jó színésznek tartom, tehát hogy azért neki voltak már nagyon király alakításai, de amit a Venom 2-ben nyújt, az olyan szintű ripacskodás, hogy döbbenet, tehát hogy gyakorlatilag az egész filmben nem csinál semmit, csak ilyen ostoba fejet vág és ráncolja a homlokát, tehát hogy ilyen. És az, hogy az Oscar-díjas Michelle Williams is benne van ebben a filmben, és mintha ő is elfelejtett volna színészkedni, az meg mindennek a csúcsa. Tehát, hogy ilyen, úristen. Egyébként azt hiszem a CGI, tehát hogy egyedül talán a CGI-ra lehet azt mondani, hogy egy picit talán jobban sikerült, mint az első Venomban, és vérontó egyébként egészen jól megvan benne csinálva, el lett készítve, mármint, hogy mit a Venom első részéhez képest viszonyítva. És nem tudom, tehát hogy az akciók sem voltak olyan bődületesen rosszak, tehát hogy tényleg a legjobb rész a filmben a stáblista utáni jelenetén kívül az volt, amikor senki nem beszélt, hanem a két digitális lény harcolt egymással. Tehát hogy azok úgy így elmentek popcornmozinak, csak az a baj, hogy ezeket a részeket ugye összekötötték azok a jelenetek, ahol a színészek nem színészkedtek, és elhangzott a szájukból az egyébként ilyen, tehát hogy ilyen felfoghatatlanul bénán összerakott forgatókönyvnek a mondatait, tehát hogy olyan kínos párbeszédek vannak a filmben, hogy az egészen döbbenet, tehát hogy van a filmben egy rendőr karakter, aki így kap egy központi szerepet, és hát egészen elképesztő, hogy egy mennyire sablonos, rosszul megírt katasztrófa az egész figura. Fú. Még nem teljesen tudtam túltenni magam az élményen. És egyébként tényleg, tehát hogy ezek után az örökkévalók, az biztos, hogy egy felüdülés lesz a maga 2,5 órájával. Tehát, hogy Obika? Pókembert már kiütötted. Mit szeretnél még? Mi a terv? Mi a terv itt az asztalon? Mesélj nekem. Légy szíves, hogy mi az, amit innen jobban látsz? Mit szeretnél? Nem értem. Nem értem, amit mondasz. Obzi! Na, cica. Hes. Nem. Hihetetlen vagy. Miért nem tudsz lecsücsenni a seggedre? Hajnal óta fent vagy. Itt az ideje, hogy egy picit pihenjél. Ez az. Látod? Megy ez. Egyébként tényleg elképesztő ez a macska. Tehát, hogy november 1-e van, nem csörög az óra. Azaz, hogy de csörgött az óra, de az most nem mindegy, mert elfelejtettem kikapcsolni. Szóval csörög az óra, mert hogy hétköznap van, oké, gyorsan lenyomom, aludnék tovább, és a macska fél óránként megy egy kört a lakásban, és elkezd óbégatni. Úgyhogy oké, hogy nem keltem föl egészen ilyen 9:45-ig az ágyból, de ilyen fél hét óta biztos, hogy folyamatosan fenn voltam, kicsit visszaaludtam, felébredtem, hogy óbégat a macska, visszaaludtam, felébredtem, hogy óbégat a macska. Egy igazi ajándék vagy az élettől, kis cicám, azt tudom mondani. Tehát, hogy nélküled egy sokkal boldogabb életet élnék, vagy legalábbis nyugodtabbat, mert többet aludnék. Pigeri, köszönöm szépen a követést, érezd jól magad itt a csatornánkon, ahol éppen a konzolos Daisy-vel nyomatom, és a legnagyobb ellenfelem jelen pillanatban épp az asztalon fekvő cica, aki mindenképpen azt szeretné, hogy ne a kontrollert fogdossam, hanem őt. Isti 56, neked is nagyon szépen köszönöm a követést, érezzétek jól magatokat nálunk. Szóval most egyébként itt a játékban megint egy katonai bázis, nem katonai bázis, hanem egy vadász tábor felé tartok, ahol szintén lesz kórház, ahol az a cél, hogy szerezzek magamnak olyan cuccokat, amiből vérátömlesztő csomagokat tudok csinálni a karakteremnek, aztán, hogyha ezzel megvagyunk, akkor utána megyünk és meglátogatjuk az északi repteret, annak reményében egyébként, hogy esetleg megint részesei lehetünk egy gáztámadásnak, hiszen a 1.14-es patch óta ugye, ohó, hoppá, nézzétek csak, nem tudom, hogy látjátok-e már a képernyőn, de hogy a vadásztábor, ahová éppen igyekszem, az egészségedre, Oberon, gáztámadás alatt áll. Úgyhogy csak is emlegetni kellett a gáztámadást, és már is sikerült egynek a közelébe érnünk, úgyhogy most jön az a rész, hogy át kell öltözni, ugye? Át kell öltözni vegyvédelmi cuccba, mert csak úgy lehet besétálni a gázfelhőbe, hogy ne halljunk meg azonnal. Közben Isti beköszönt, jó gémet, köszönöm szépen, megérkezett hozzánk Stuka 855 is, szia Stuka, érezd jól magad. Az van ugye, hogy át kell öltöznöm, hogy be tudjak menni a gázfelhőbe. És hál' Istennek... Ja nem. Hopp, ó. Jaj, ne. Hopp, ezt nagyon elrontottam. Már is megsebzett a gáz. Egyébként a gáz nem csak betegséget okoz, de hogy gyakorlatilag így marja a bőrödet, és hogyha bemész a gázba védőfelszerelés nélkül, akkor rögtön sérülsz, és be kell kötöznöd magadat. Most azon gondolkodom, de ja, tehát hogy ez szokott egyébként probléma lenni, hogy az átöltözés az sokáig tart, mert hogy sajnos a konzolos Daisy menü az finoman szólva sem ideális ilyen szempontból. És például a menüből nem lehet fölvenni a ruhákat, hanem le kell őket rakni a földre, és akkor a földről tudod felvenni a ruhákat, ami teljes agyrém egyébként. Na, és még a kesztyűre van szükség. Na, most vagyok teljes vegyvédelmi felszerelésben. És most a vegyvédelmi felszerelés lehetővé teszi, hogy besétáljuk a táborba, ami, jól látom, hogy egyébként az történt, hogy miközben átöltöztem, eltűnt a gázfelhő. Hát ez igen. Hát akkor ennyit erről. Igen, egyébként az ízét, hogy a cuccokat itt hagytam a földön, mert hogy hova rakjam őket egyelőre. Ezért szeretem egyébként jobban, hogyha van egy olyan egy olyan hely, tehát hogyha jön a gáztámadás, és mondjuk van a közelben egy viskó, ahol le lehet dobálni a cuccokat, hogy ne az erdő közepén kelljen ott hagyni őket. De hogy akkor most ennyi volt ez a gáztámadásos dolog, hogy bejöttünk, át akartam öltözni, és már fel is szívódott a gáz. Azt hittem, ennél egy picit izgalmasabb lesz, de nyilván nem ez volt az utolsó gáztámadás, amivel találkoztunk. Minden esetre konzolon tényleg egy picit körülményes átöltözni, mert nem csak az van, hogy gyorsan az egérrel áthúzogatom a dolgokat az egyik slotból a másikba. Úgyhogy amikor érkezik a gáztámadás, tehát hogy tegyük föl, hogy az történik, hogy pont benn vagy egy területen, mikor ledobják a bombákat, akkor az első, amit meg kell csinálni, hogy fölvesszük a maszkot. Mert hogyha belélegezzük a gázt, az sokkal nagyobb problémát okoz, mint hogyha csak sérülünk tőle. Megszerelem ezt a... Megtisztítom a hangtompítót, mert félek, hogy még pár lövés is tönkre megy. Ez az. Nagyszerű. Ha. Ja, ugye itt van a csirke, mondom, ki lőtte le a csirkét, aztán eszembe jutott, hogy a csirkét nem lőtte le senki, hanem megpusztult szegény a gáztámadásban. A csirkékre sincs jó világ ebben a játékban, az az igazság. Mondjuk a csirkéket legalább nem kergetik meg a zombik. A kecskéket és a szarvasmarhákat szokták megkergetni a zombik, tehát hogy... Ja, meg azt elfelejtettem egyébként, hogy van rajtam rádió. És a rádiót elméletileg úgy működik a dolog, hogy a rádión elméletileg előre érkezik figyelmeztetés, hogyha gáztámadás lesz. Úgyhogy ezt mindjárt bekapcsolom, hogyha befejeztem itt az ivást. Nyilván egyébként szóljatok, hogy ennél Petikém csinálhatnád okosabban is az ivást, gyorsabban, hiszen megiszom ugye a kis flaskámból a vizet, ami valószínűleg maximumra fogja tölteni a hidratálás mutatót, így van, tele is lett a gyomrom, és utána szépen megtöltöd a kulacsot, ami sokkal gyorsabb, mint hogyha egész egyszerűen csak iszol a kútból. Néha elképesztően béna tudok lenni, lássuk be. Na. Itt egy hátizsák. Méghozzá egy vadász hátizsák, bár ha jól látom, elég ramaty állapotban van szegény. Na. Mit akartam? Valamit akartam. De mit? Mit akartam vajon? Valamiért azt gondoltam, hogy be kéne jönni ebbe a házikóba. de elfelejtettem, hogy mi volt a tervem ezzel. Na jó, hát akkor. Akkor menjünk tovább. Ugye, ahogy említettem, a célpont a kórház. Annak reményében, hogy tudok csinálni magamnak bloodbag-et. Ugye volt egy korábbi stream, amikor úgy ért a gáztámadás, hogy éppen voltam egy katonai területen, és ledobták a bombákat, és nem volt rajtam a vegyvédelmi felszerelés, úgyhogy be is lélegeztem a gázt, amitől, hogyha belélegzed a gázt, akkor tehát, hogy megbetegszik a karakter, elkezd vért hányni, meg sebződni, és sikerült időben kimenekülni, meg felvenni egyébként a felszerelést, úgyhogy nem haltam meg a gáztámadástól, de hogy azért látszódott, hogy a betegséget azt nem lehet olyan egyszerűen lerázni magunkról, és a vérveszteség miatt beadtam magamnak akkor egy bloodbag-et, ami éppen nálam volt, és ezt követően nem sokkal meggyógyult a karakter. Úgyhogy ebből azt a következtetést vontunk le, hogyha a gáztámadás ér, és belélegzed a gázt, és Ó, basszus! Valahol itt a közelben ledobták a gázt. És most azt nézem, hogy vajon ide dobták le, erre a területre, vagy valahova máshova. De úgy nézem, hogy nem ide jött a gáztámadás, hanem valahova máshova a közelbe. Mert hogy ennyi idő alatt már látszódnia kellene a felhőnek. Na de most hallhattátok, hogy milyen az, amikor jön a gáztámadás. Tehát, hogy ha meghalljátok a repülőt, és utána hallani, ahogy ledobják a bombákat. És megjelenik a gázfelhő. Kíváncsi vagyok, hogy ez egyébként viszonylag a közelben volt, mert hallottam. Szóval kíváncsi vagyok, hogy mit érhetett gáztámadás, és most a kezemben van a rádió, bekapcsoltam, hogy a háttérben folyamatosan megy. Milyen más taktikai létesítmény van a közelben? Őszintén szólva, itt a közelben egy város van, Novi szobor van, meg Stari szobor van a közelben, úgyhogy lehet, hogy a két város közül valamelyiket érte támadás, majd ezt mindjárt megnézzük. Viszont Balázs, kérhetek tőled egy szívességet? Megpróbálsz rákeresni az interneten, és megnézni, hogy vajon melyik frekvencián értesítenek arról, hogyha gáztámadás érkezik? Köszönöm szépen! Emlékeztek, hogy mennyit kerestük a kesztyűt? Itt egy kesztyű. Aha. Itt egy IV starter kit, arra szükségem lesz. Teljesen tele van a hátizsákom. Jó. Aha, nagyszerű. Van. Jó, tudok csinálni magamnak bloodbag-et, nagyszerű, csodálatos. Közben az elhasznált kötszereket, amikből már használtam el, azokat kicserélem. olyanra, ami még nincsen használva egyáltalán. Salinbag. Jó, a lényeg, hogy megvan. Megvan, amiért jöttem. Úgyhogy elhagyhatom a helyszínt. Nem sokára csinálok magamnak még egy bloodbaget. Csak valami ennél biztonságosabb helyre megyek, mert nincs kizárva, hogy bármelyik pillanatban ide is érkezhet egy gáztámadás. Tehát hogy az ilyen táborokat, ahol vannak kórházak, azokat előszeretettel bombázza le a játék egyébként. Tehát hogy nem egyszer fordult már elő, hogy jöttem egy ilyen helyszínre, és gázfelhő fogadott. Úgyhogy megvan az esélye, hogyha túl sokat szöszöl itt az ember, akkor egyszer csak egy gáztámadás közepén találja magát. Úgyhogy most próbálok keresni valami bodegát, ahova behúzódhatom, és megcsinálhatom magamnak a vérátömlesztős csomagot. Közben megérkezett hozzánk Kokanoid is, Szavasz Kokanoid. Elkezdett esni az átkozott eső, megint át fogok ázni. Ugye, hogyha elázik a karakter, annak megvan az a veszélye, hogy megfázik. És hogyha megfázik, akkor beteg lesz, és a betegséget pedig kezelni kell. Mert tüsszögni fogsz, köhögni fogsz, amivel felhívod magadra a figyelmet, tehát hogy megnehezíted a saját életedet. Ezért cipelek egyébként magammal folyamatosan gyógyszereket most már. Nagyon könnyen meg lehet fázni. És hogyha elkapsz egy fertőzést, akkor annak olyan vége is lehet, hogy konkrétan belehalsz a betegségbe. Úgyhogy észnél kell lenni. Közben megérkeztem Novi szoborba, és úgy látom, hogy nem Novi szobort érte a gáztámadás, mert itt nincsen gázfelhő. Na, Kokanoid éppen egy 1000 darabos tigris puzzle-t rak ki, írja a chatben. És egyébként erről eszembe jutott, hogy a szülinapomra Noémitől kaptam egy marveles puzzle-t, azaz, hogy két marveles puzzle-t, és ebből az egyik 1000 darabos. És nekem is eszembe jutott, hogy lehet, hogy Zsófi mintájára egyszer én is csinálok egy puzzle streamet, ahol nem legózni fogunk, nem videójátékozni fogunk, hanem elkezdem kirakni a puzzle-t, és közben tudunk beszélgetni. És egy olyan puzzle-t kaptam egyébként, amin Alex Rossnak a festményeit lehet kirakni, úgyhogy abszolút hozzám illő puzzle-ről van szó. Úgyhogy lehet, hogy valamikor majd rendezünk egy jó kis puzzle streamet. Közben megérkezett hozzánk Streamings is, aki rögtön kiváltotta a YouTube falatot Oberonnak, és megérkezett hozzánk Exiled Abe is. Szevasztok, srácok! Köszi szépen, hogy benéztetek hozzánk ma délelőtt. Keresek valami menedéket a karakteremnek, ahová behelyezhetem az eső elől, illetve megcsinálhatom végre a bloodbaget, amit akartam, és akkor, hogyha megvan ez a hely, akkor Oberon is megkapja a juti falatjait. Pedig már éppen itt nagyon aranyosan elfeküdt előttem az asztalon, de a juti falat az juti falat. Úgyhogy bevonulok itt valamelyik házikóba, aztán megkapja a cica a jutalomfalatját, és hogyha azzal megvagyunk, akkor folytatjuk az utunkat tovább. Bemegyünk ebbe a fészerbe egyelőre. Na! Jöhet a juti falat a cicának. Ha már streamings kiváltotta, kezdődik az őrület. Tessék cica jutalomfalat. Egyél szépen. Hami, hami. Cica megkapta a jutalomfalatokat, teljesen meg is őrült, és akkor pedig, hogyha már úgyis bejöttem ide a menedékbe, akkor én pedig megcsinálom ezt a sokat emlegetett bloodbag-et. Először leveszem a vért a kis habtestéről Ács Ferinek, aztán, hogyha megvan a vér, akkor gyakorlatilag semmi más nem kell csinálni, mint párosítani ezt a két tárgyat. És meg is vagyunk, kész a bloodbag. Van plusz egy bloodbagem, ugye most már kettő van a hátizsákomban, úgyhogy fel vagyok készülve gáztámadásra, illetve arra is, hogyha esetleg, ne adj Isten, komolyabb vérveszteség ér valamilyen oknál fogva, zombi támadás vagy bármi más, akkor fel van készítve a karakter a helyzetre. Majd arra kell figyelnem, hogy 556-os lőszert szerváljak a kis barátunknak. Ó, közben a drága nővérem megajándékozta anyukámat egy előfizetéssel, nagyon szépen köszönöm. Az újabb előfizetést, csodálatosak vagytok. Na, közben odakint szakad az eső. Eléggé átázott már a karakter, de azt hiszem, hogy ettől függetlenül tovább kellene indulnunk. Örökké nem eshet, ahogy tartja a mondás, úgyhogy szépen elindulunk. Közben a cica nyávogása, ne tévesszem meg senkit. Nincsen az éhhalál küszöbén a macska, van neki kirakva a tálkájába száraz táp, most kapott jutalomfalatot, csobog neki a saját kis ivókútja, úgyhogy csak a szokásos hisztit hallhatjátok, hogy nem bele van foglalkozva, hogy ilyen borzasztóan fejezzem ki magam, hanem megint a Daisy van, és nem Oberon cicával foglalkozom, úgyhogy valószínűleg hamarosan egyébként majd visszatér ide a kötelékünkbe a cica az asztalra, hogyha megunta, hogy a nappaliból, azaz, hogy az előszobából és a konyhából nyávogjon nekem. Jó, közben egy óriásit korgott a gyomrom. Nem reggeliztem, az az igazság, a reggelim, ami lényegében semmi másból nem áll, csak egy pohár kávéból. Még azt sem fogyasztottam el teljesen. Ó, azt nézem egyébként, hogy Stari szobort érte a gáztámadás. Látjátok? Már nektek is látszódni kell, persze, hogy látjátok. Tehát, hogy ott van Stári szobornak azon a részén, ahol a katonai bázis van, ott van a felhő. Úgyhogy ezt hallottuk, hogy ide dobták le a bombákat az előbb. Ott van a gyönyörű, szép neonzöld felhő. Beteríti a várost. Közben hál' Istennek elállt az eső, és most nézelődöm körbe, hogy vajon észreveszek-e lezuhant helikopter, de egyelőre nincs lezuhant helikopter a környéken. Múltkor, legutóbbi stream azzal, mármint a legutóbbi Daisy stream azzal kezdődött, hogy rögtön találtunk egy lezuhant helikoptert. Akkor szereztem meg ezt a hatalmas nagy hátizsákot, ami most itt van rajtam. Hugodzi, zombi hörgéssel teljes szép reggelt kíván. Szia Hugodzi, köszi szépen, hogy benéztél, jó szórakozást kívánok. Éppen megérkeztem Stári szoborba, amit nem olyan régen lebombáztak gázfelhővel, úgyhogy most éppen azt tervezem, hogy behatolok ebbe a gázfelhőbe, csak előtte átöltözöm vegyvédelmi cuccokba. Ja, elfogyott a staminám, mert hogy túl sok cuccom van, ezért nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon... kevés ideig tudok csak visszatartani levegőt. Ó! Hogy felfogta a mellény a lövést egyébként? És rajta is van. Közben egyébként lehet hallani a statikus zajt a háttérben, hogy be van kapcsolva a rádió. Te hova mész? Béla. Jó, hát akkor menjél. Közben a felhő még mindig itt van. Én pedig abba a kaibába akarok menni, hogy át tudja költözni. Na. És akkor megint jöhet ez a folyamat, hogy elhaigálunk mindent, amit fel akarunk venni. És akkor most készen állunk arra, hogy bemenjünk a felhőbe. Köszi Balázs, hogy megnézted, akkor ezek szerint nem feltétlenül igaz, hogy tudjuk használni a rádiót arra, hogy időben értesítést kapjunk arról, hogyha gáztámadás éri egy területet, annyi baj legyen. Most az a lényeg, hogy megvan a felszerelésünk, így különösebb probléma nélkül be tudok hatolni erre a gázos területre, ami azért jó egyébként, mert hogy a gáz megöli egyébként a zombikat. Tehát, hogy most itt vagyunk ennél a katonai bázisnál, ahol gáztámadás az, hogy alapállapotban így hemzsegni szoktak a zombik. Viszont a gáztámadás kicsinálja a zombikat, úgyhogy most a zombik miatt például nem kell aggódni, csak arra kell figyelnem, hogyha esetleg felbukkan egy másik védőfelszereléses játékos, akkor vele kezdjek valamit, illetve a gáztámadás ellen értelemszerűen immunisak azok a zombik, akiken vegyvédelmi ruha van. Tehát ugye, aki velem volt a korábbi streamek során, az tudja, hogy találkoztunk már vegyvédelmi ruhás zombival. Találtunk lőszert, nagyszerű. Úgyhogy ilyenkor egyébként alapvetően tök jól lehet lootolni. Mikor gáztámadás van. Viszont nyilván megvan az esélye annak, hogy nem csak te lootolsz vegyvédelmi cuccban, hanem valaki más is. Viszont ahogy láthatjátok, itt van például egy zombi, aki kifeküdt. Mert hogy a zombikat kinyírja a gáz. Húha. Jaj, cserélni kell, tuti cserélni kell a izét. Ezt lehet, hogy nem itt kéne csinálnom. De hogy úgy érzem, hogy fogy. Mert hogy... Ó, a picsába. Jaj! Kifagyott a maszkból szerintem a szűrő. Gyerünk. Futás. Valószínűleg a szűrő. Nem figyeltem, mert ostoba vagyok. Na, már is kaptunk egy kis ízelítőt abból, mi történik, hogyha belélegezzük a gázt. Nagyon úgy néz ki, hogy kifogyott a maszkból. Igen, kifogyott a szűrő. Látjátok? Azért történt mindez, mert hogy elhasználtam a szűrőt. Nem figyeltem erre. Meg lett a következménye. És most ugye beteg a karakter. Megérkem, ott van a jelzés. hogy nincsen jó állapotban. És most kérdés, ugye beszéltünk arról, hogy a blood baggel lehet ezen segíteni, úgyhogy most beadok magamnak valamennyi friss vért, hát ha segít a dolgon. És igen, akkor most már 100%-osan beigazolódott a teóriánk, tehát gáztámadás esetén, hogyha vérfrissítést adsz magadnak, miután ugye belélegezted a gázt, és sérülsz miatta, akkor utána blood baggel lehet ellensúlyozni a hatásokat. Most már másodszor sikerült ezt letesztelnünk, úgyhogy ezt most már hivatalosnak érzem. És akkor most szépen visszamegyünk, mert hogy van egy teli blood bag, azaz, hogy egy szűrős maszkunk, és majd arra kell figyelnem, hogy a jövőben, hogyha megyünk kórházba, akkor szerezzek magamnak. Újabb szűrőt. Ugye ezt a szűrőt már másodszor használtuk, úgyhogy nem csoda. Nem csoda, hogy elhasználódott. Viszont ezzel akkor megint leteszteltük, hogy belélegzés esetén a betegséget véráttömlesztéssel lehet orvosolni. Ez most már biztos. Ezt azért jó tudni. És akkor most visszamegyünk, hát ha találunk még használható dolgokat. A gázfelhő közepén. És egyébként most már azt is tudjuk, hogy amikor fogy ki, tehát hogy kezd elfogyni, mármint hogy használhatatlanná válni a szénszűrő, akkor elkezd nehezen lélegezni a karakter. Tehát, hogy igazából a játék figyelmeztet előre, hogy gebasz lesz. Na, idáig jutottunk az előbb. Dead zombies everywhere. Szerintem ezt a gázfelhős dolgot, ezt tök jól megcsinálták a játékban. Tehát, hogy ez tök jól sikerült, és tök jó extrát ad hozzá az alap Daisy-s élményhez. Tényleg egy picit izgalmasabbá és változatosabbá varázsolja az alap túlélést. Jó, hát ez a bázis az lényegében ennyi volt. Vissza is megyünk és átöltözöm. És ne felejtsük el, hogy egyébként ebben a városban van egy kórház is, amit természetesen most meg is fogok látogatni annak reményében, hogy például találunk extra szűrőt a most használt maszk szűrő helyére. Na, már ez a mai stream sem volt hiába. Sokkal okosabbak lettünk gáztámadásosdit illetően, legalábbis mindenképpen. Szereztem lőszert az M4-be, úgyhogy abszolút eredményesnek mondom ezt a mostani akciót, annak ellenére is, hogy elsőre azért sikerült elbaltázni a dolgokat, de hát kinek a hibájából tanuljon az ember, hanem a sajátjából. Jaj. Futás, mennyi. Na. Jó. És nagyjából így a felét használtam most el egyébként a gázmaszk szűrőnek, hogyha megfigyelitek. Na, közben Barázs írja a chatben, hogy piros flare van az égen a gáztámadás előtt rövid ideig, este jó, nappal is látni csak kevésbé, nem tudsz kiszaladni, a középen állsz és jön, még könnyű táskával sem. Haha, meg azt mondják, 7 méter magas a gáz, szóval 2 plusz emeletes épületek jók a magmenekülésre, ha fölé mész. Ezek hasznos információk, abszolút hasznos információk, azt kell, hogy mondjam. Kösz szépen, Balázs! Harmincöt percig tart, mire eloszlik. Aha! Az sem mindegy. Na, most viszont helyet kell csinálnom. A gázmasknak, amit leraktam a földre. Meg is van. Na! Hú! Közben töltődik vissza az életerőm, töltődik vissza a vér, azaz, hogy na, a vérszintem töltődik vissza, nem az életerőm. Jó. Akkor amondó vagyok, hogy induljunk el a kórház felé. Na, gáztámadás pipa. Aha. Na, Balázs, köszönöm szépen az infókat. Köszönöm szépen az infókat. Balázs írja közben a chatben egyébként, hogy úgy tűnik, csak hang van a támadás előtt, de az sem mindig. Attól függ, hogy hol vagy a térképen, és egyelőre csak az emberek akarják, hogy legyen rádió előrejelzés, meg hogy haszna legyen a walkie-talkie-nak. Értem. Király. Akkor igazából szerintem mindjárt le is kapcsolom a rádiót, hogy ne fogyassza fölöslegesen az elemet, ami benne van. Ja, ki is volt kapcsolva. De, ja, hogyha leveszem magamról, akkor valószínűleg kikapcsol. Aha. Mondjuk logikus. Na. Itt a kórház. Hopp, itt egy zombi benn. Hát így első blikre ez a kórház szépen ki van fosztva. Valahol a távolban megint ledobtak egy bombát. Hallottam a lassú dübörgést. Mondjuk most elég sok katonai cucchoz közel vagyunk, úgyhogy... lecseréljük a gatyát egy hibátlanra. Ja, hát ezzel a kórházzal nem volt szerencsénk. Nincsen szinte semmi, amire szükségem lehetne. Úgyhogy akkor innen tipli. Hát és akkor irány surány. Azon gondolkodom, hogy vajon Viborba elmenjek-e, mielőtt katonai bázis közelébe merészkedem, mert hogy Viborban van a legközelebbi kórház, ahol szintén lehet kutatni. Gázmaszkba való szűrő után. És ott az most már világos, hogy katonai területre nem igazán érdemes úgy besunnyogni, hogy az embernél nincsen biztos felszerelés, mert annak nagyon gyorsan gáz általi halál lehet a vége. Én nem állok még olyan rosszul, hiszen van 2 darab gázmaszkom, mondjuk egyikben sem maximum a szűrő, úgyhogy nem vagyok 100%-os biztonságban ilyen szempontból, de még mindig jobb, mint a semmi. Szép tiszta az ég, és egyelőre semmi nyoma nincsen lezuhant helikopternek. Termál mitten! Köszönöm szépen a követést! Érezd jól magad itt a csatornán, ahol épp az Xbox Series X-en futtatott DayZ a program. Lemaradtál arról a részről, amikor meglátogattam egy gáztámadást elszenvedett városkát, de valószínűleg nem ez volt az utolsó alkalom, hogy gáztámadás közelében voltam, úgyhogy lesz még rá lehetőség, hogy újra megtapasztaljuk, hogy milyen az, amikor gázfelhőben lootolunk mindenféle remélhetőleg értékes cuccok iránt után. Most épp 2 város között kutyagolok. Éppen az a célom, hogy meglátogassak kórházakat, mert hogy szükség van szénszűrőre a gázmaszkomba, hogy túléljem a gáztámadásos területeket, úgyhogy most ilyen lootolós küldetésen vagyok, mint a legtöbbször. A karakterem neve egyébként Ács Feri, és a jó öreg Ács Feri most már több hete életben van. Túléltünk vele más játékosokkal történő találkozásokat, zombi támadásokat. Moody Geet, köszönöm szépen a követést, érezd jól magad te is, üdvözöllek itt a csatornán. Közben egyébként, amíg kutyagolok, berakom nektek a chatbe a Discord szerverünknek a linkjét, ahol egyébként várunk mindenkit szeretettel. Egyrészt azért, mert hogy a Discordon mindig lehet nagyjából látni, hogy mikor lesz a következő stream, meg ott mindig kimennek külön értesítések a tagoknak, hogy ne maradjanak le egyetlen egy közvetítésről sem, hogyha esetleg ne adj Isten, a Twitch app nem akar szólni, hiába állítjátok be a követést, meg vannak egyébként a Discordon mindenféle tematikus csatornáink, ahol lehet jókat beszélgetni a többiekkel, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. És közben egyébként itt a DayZ-ben pedig megérkeztem a Cabanino nevezetű kisvárosba, ahol nem fogok sokáig időzni, csak keresztül megyünk rajta. Illetve itt a közelben van egyébként egy katonai bázis, egy kisebb katonai bázis. Szerintem oda ellátogatok, mert most fölöslegesen sok fegyver van nálam. Ó, Rekucska, nagyon szépen köszönöm a követést, üdvözöllek téged is itt a csatornán, sziasztok, sziasztok! Érezzétek jól magatokat, a chat mindenki előtt nyitva áll, hogyha van bármilyen kérdésetek, észrevételetek, vagy témátok, amiről szívesen beszélgetnétek, akkor hajrá! Ugye ezeknek a streameknek többek között az egyik legjobb része, hogy nem csak a játékról beszélek, miközben éppen játszom, hanem mindenféle témákat kiszoktunk egyébként vesézni a nézőkkel, úgyhogy senki ne legyen szégyellős. Nyugodtan írjátok be a chatbe, hogy mit gondoltok, vagy bármit, amiről szeretnétek beszélgetni. Ismételten, hello Rékucska! most itt előttem lesz majd egy út, és hogyha azon elindulunk balra, akkor eljutunk ahhoz az említett katonai bázishoz, és közben megérkezett az asztalra Oberon Cica is, aki szokás szerint kicsit nehezen viseli, hogy nem vele foglalkozom, hanem egy videójátékkal. Közben Balázs írja a chatben, hogy Csernorusz térképen, Rifiben és Pavlovóban statikus gázban folyamatosan. Ha! És közben Moodig itt kérdezi, hogy a 81 a nevemben azt jelképezi-e, hogy 81-ben születtem, és igen, én nem vagyok egy mai csirke. Pont októberben töltöttem be a 40. életévemet. Úgyhogy, ja, nem számítok már fiatalkának. És nem én vagyok itt az egyetlen öreg fiú, ugyanis Oberon a cicám, aki most megérkezett ide az asztalra, ő pedig 16 éves lett idén augusztusban. Hú, Moodig itt 82-es, jól van, akkor már is nem érzem olyan öregnek magamat, nem én vagyok itt az egyetlen 80-as gyerek. Ezt megnyugtató tudni. Szevasz, Bencuska, köszi szépen, hogy becsatlakoztál hozzánk ma délelőtt, hogyha esetleg eddig nem lettél volna itt. Cica! De Scott 7, neked is nagyon szépen köszönöm a követést, mindenkit hatalmas nagy szeretettel üdvözlök itt a csatornán. Épp egy katonai bázist közelítek meg a karakteremmel, miközben a Cica igyekszik elterelni a figyelmemet. Remélem, hogy nem lesz rossz vége. Szóval azért jövök most be erre a katonai bázisra, mert ahogy említettem, fölöslegesen sok fegyver van nálam. Úgy szeretek játszani, hogy van nálam egy közelharci fegyver, ami esetemben egy vajga, ami ugye egy shotgun, illetve szeretem, hogyha van egy gépkarabélyom, és ugye most van egy M4-em, meg van egy AK-m, és fölösleges két gépkarabé, viszont az AK-hoz túl sok felszerelésem van, úgyhogy addig nem akarom eldobni az AK-t, amíg az M4-hez nem találok legalább még egy tárat. És most azért jövök be ide, mert abban bízom, hogy itt ezen a katonai bázison találok legalább egy tárat az M4-be, és akkor megszabadulhatok az AK-tól, ami tárgymenedzsment szempontjából sokkal jobb lenne, mint az, hogy most fölöslegesen mászkálok plusz egy fegyverrel. Közben Bokri 61-67 írja a chatben, hogy ő pedig 83-as, úgyhogy megvan a 81-82-83-as csorodat a mai streamben. Örülök, hogy nem én vagyok az egyetlen 80-as ma itt a chatben. Az az igazság, hogy többségében szoktak lenni a nálam jóval fiatalabb nézők, de megnyugtató, hogy vannak kortársaim is, akik velem tartanak itt a játékban. Természetesen nem számít a kor egyébként, tehát hogy mindenkinek ugyanúgy örülök, aki úgy érzi, hogy szívesen tölti az idejét azzal, hogy nézi a streamemet. Oh. Ezek szerint rajta nem volt golyóálló mellény. The Scots kérdezi, hogy ez a Csernarusz pálya. Igen, ez Csernarusz és klasszik community vanilla szerver. Tehát, hogy valójában nincsen semmi extra ezen a szerveren, ez egy teljesen hagyományos community szerver az Xbox Series X-en, mert ugye konzolon játszom. Én alapvetően konzolos játékos vagyok, a laptopomat konkrétan csak arra használom, hogy tudjak streamelni nektek. Vascsótány, köszönöm szépen a követést, üdvözöllek itt a csatornán. Ó, ezt most miért csináltam? Találtam még egy tárat az M4-hez. Ez a tár, ez biztos, hogy jó az M4-be. Nem? De. Nem? Ó, RPB Dallas, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. Csodálatos vagy. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ó, és már is használja Dallas a nagyszerű emojikat. Ennek az emojinok a története egyébként az, hogy hatalmas nagy pókember rajongó vagyok, illetve ugye van egy cicám, akit itt láthattok az asztalon, és ebből a kettő rám jellemző dologból született meg egyébként ennek a cicás emojinak. Na, hogy értelmesen beszéljek, tehát hogy ezért született ez a cicás emoji, mert hogy hatalmas nagy pókember rajongó vagyok, és van egy cicám, úgyhogy ez a kettő dolog adta össze ezt a cicás emojit. Csak kinyögtem végül. Na, és közben egyébként visszatérve ide a Daisy-re, pont meg is történt, amit szerettem volna, tehát találtam egy extra tárat az M4-embe, úgyhogy ahogy mondtam, meg tudok szabadulni az AK-tól, ami nálam van. Ugye itt van az AK, és ezzel egyébként rengeteg helyet fel fogok szabadítani az inventorimba is. Hát ha nem is rengeteget, de eleget. Úgy. Hogyha ne adj Isten, valaki esetleg utánam jön ide, annak lesz egy kis meglepetése, hogy lesz neki egy fegyver 3 tárral a földön. Közben RPB Dallas írja, hogy a legós ikon is kifejezetten tetszik neki. Igen, egyébként a legós emoji sem véletlen, ugyanis rengeteget szoktunk legózni itt a csatornán. Hát ez nem volt egy jó ötlet. Rendszeresen szoktam legózni, legót építeni, különböző szetteket, és a mai napon is lesz egyébként délután egy legó stream. A 1989-es Batman filmnek a Batmobilját fogom befejezni, ez egy 24 zacskóból álló legókészlet, és tegnap este jutottam el a 20. zacskóig, és még 4 darab zacskó van hátra, amit rá kell majd építenem a modellre, és ezt ma délután fogom megtenni, úgyhogy ha van kedvetek, akkor csatlakozzatok majd hozzám ma délután ilyen, hát azt tervezem, hogy ilyen 3-4 óra magasságában fogom elindítani a délutáni streamet, és azt a streamet addig fogom folytatni, amíg be nem fejezem egyébként az építését a Batmobile setnek, és valóban egyébként ugyan a kicsi kamerán vagyok most, de itt a hátam mögött azért a falon, a polcokon látszódnak a LEGO setjeim, úgyhogy elég, tényleg kifejezetten nagy LEGO rajongó vagyok, és hál' Istennek a nézőim is azok, úgyhogy elég sokat szoktunk együtt legózni. És elég jól szoktunk szórakozni egyébként legózás közben, mert hogy tényleg sokat szoktunk beszélgetni, tehát hogy nem arról szólnak ezek a streamek, hogy csendben építek, hanem mindig vannak mindenféle témák, amikről legózás közben tudunk beszélgetni. Úgyhogy ha szimpatikus számotokra egy ilyen stream, akkor tényleg mindenkit várunk szeretettel ma délután. Közben felállítom ezt a pókembert, itt a pókember figurát, akit Oberon Cica fellökött az elébb. Mit szeretnél, Cica? Mondjad szépen, mi a helyzet? Mire föl ez a hiszti? Legyél jó, Cica. Ó, basszus. Közben Balázs kérdezi a chatben, hogy a motoros DJI Action 2 videót azt én csináltam-e, vagy valamelyik kollégám, és az a helyzet, hogy én nem tudok motorozni, nincs is motorom, úgyhogy az egyik kollégámnak adtam oda az új DJI akció kamerát, hogy készítsen már vele egy videót, hogyha elmegy motorozni. Hogyha esetleg valaki nem tudna, én ugye civilben újságíró vagyok, és a 24.hu-nak dolgozom, méghozzá a Tech Tudomány rovatnak vagyok a vezetője a 24.hu-nál, és ebből kifolyólag szoktam mindenféle kütyüket tesztelni, és a DJI ezen a héten jelentette be az Action 2 névre hallgató új akciókameráját, amit lehetőségem volt kipróbálni már a megjelenés előtt. Ebből készült egy cikk, ami tegnap került ki egyébként a portálra, és ahhoz készítettünk egy videót, ami keretében tehát gyakorlatilag felkerült ugye ez a DJI akció kamera egy bukós isakra, és azzal készítettünk egy videót illusztrációként a cikkben, hogy pontosan milyen képminőséget is biztosít egyébként ez a szerkezet. Közben Bencuska kérdezi, hogy hogy tetszett a Venom 2. Hát, srácok, azt kell, hogy mondjam, hogy a Venom 2 az sokkal rosszabb volt, mint amire számítottam. Tehát, hogy nekem már a Venom 1 sem tetszett különösebben, de a második rész az még az elsőnél is rosszabb. Tehát, hogy ilyen csapnivaló forgatókönyv, nagyon, nagyon béna színészi játékok, gyenge sztori, elképesztően buta párbeszédek, óvodás szintű poénok, nagyon-nagyon egyáltalán nem tetszett. Egyetlen egy dolog tetszett benne, a stáblista közbeni jelenet, kész, ennyi. És közben RPB Dallas írja, hogy emlékszem, a PC Gurunál is szorgalmasan dolgoztál, így van, ugye, gyakorlatilag 7 évet töltöttem szerkesztőként a PC Guru magazinnál, ugye 2014-ben hagytam ott az újságot, 2007-ben csatlakoztam a magazinhoz szerkesztőként, előtte ugye már dolgoztam külsős újságíróként a Gurunál, 2014-ben váltottam, ugye print médiából átmentem az online médiába, az Origóhoz, amikor az Origó még nem volt egy kormánypropaganda oldal, és az Origót pedig 2017-ben hagytam ott, és akkor csatlakoztam a 24.hu-nak a szerkesztőségéhez, ahol mind a mai napig dolgozom, tehát hogy idén 4,5 éve. Az, hogy konkrétan most novemberben 4,5 éve, hogy a 24.hu-nál dolgozom. És valószínűleg még ez így is lesz egy darabig. RPB Dallas írja a chatben, hogy nagyon szeretem az elemzéseid, így számomra pozitív, hogy itt is megtaláltalak. Hát nagyon örülök neki egyébként. Egyrészt annak, hogy rám találtál itt a Twitch-en is, és annak is, hogy annak idején szeretted a cikkeket, amiket írtam. Én nagyon szerettem egyébként a PC Gurunál dolgozni. Életem egyik legjobb időszaka volt Isten igazából, tehát hogy nyilván rengeteg embernek vágya, hogy egy videójátékos magazinnál dolgozhasson, nekem ez a vágyam teljesült, és tök jó kis meló volt hosszú éveken keresztül, de hát 7 év az nagyon sok idő. Ahogy mondani szokták, 7 az még gombocból is sok, és 2014-ben éreztem úgy, hogy itt az ideje a váltásnak. Ennek voltak személyes okai, meg ugye szakmai okai is tényleg, tehát hogy én már 2014-ben úgy éreztem, hogy ez a print média, ennek nem feltétlenül van jövője, úgyhogy elkezdtem online magazinok felé kacsingatni. Ennek ellenére egyébként a PC Guru jóval túlélt engem, tehát hogy ugye még 2000... Emlékeim szerint 2019-ben szűnt meg, vagy 2020-ban, nem, 2019-ben szűnt meg ugye a PC Guru nyomtatott verziója, az online verzió az még mindig működik, úgyhogy jóval hamar, később lett vége egyébként a nyomtatott verziónak, mint ahogy én azt gondoltam. Tehát, hogy amikor 2014-ben ott hagytam egyébként az újságot, akkor nem gondoltam volna, hogy még 2019-ben is ki fogják adni. És hogyha emlékeim nem csalnak, akkor 2019 decemberében vagy novemberében szűnt meg a PC Guru-nak a nyomtatott verziója, de hogyha tévedek, akkor valaki javítson ki. Mindenesetre nagyon, nagyon jó időszak volt egyébként ez az én életemben a PC Guru-s. Nagyon jó embereket és kollégákat ismertem meg, sőt, lettek onnan barátaim, úgyhogy sokat köszönhetek a PC Guru-nak, amit egyébként már tinédzserként is olvastam. Tehát, hogy ugye, amikor a 90-es években megkaptam az első számítógépemet, még középiskolásként, akkor már régóta nagy PC Guru olvasó voltam, ilyen 95-től szerintem, 95-90, nem, 96-ban kezdtem el olvasni a PC Gurut, és nyilván 15 évesen, tinédzserként még nem gondoltam volna, hogy egyszer majd a PC Gurunak fogok dolgozni, de már a főiskola alatt sikerült egyébként bekerülnem a PC Guru csapatába, mint külsős újságíró, aztán 2 évvel a diploma után 26 évesen kerültem a PC Guruhoz szerkesztőként 2007-ben. Nagyon durva belegondolni, hogy ennek most már 14 éve. Dallas írja közben a chatben, hogy szerintem nem vagyok egyedül azok között, akik PC Gurun és GameStar-on nőttek fel. Biztos, hogy nem, mert például én is közéjük tartozom. Tehát, hogy igaz, hogy én egy idő után már dolgoztam a PC Gurun, de még én is a PC Gurun nőttem fel. Tehát, hogy az első videójátékos cikkeimet, hát jó, igazából az első videójátékos cikkeimet nem a PC Guruban olvastam, hanem a Commodore világban. Jaj, hiszen azt hittem, hogy egy másik játékos jött velem szembe. Jaj! Na! Hú! Hirtelen azt hittem, hogy ez egy másik játékos, mert hogy rajta volt a sisak meg a hátizsák, és itt teljesen leblokkoltam. Hát ez most elég mókás volt. Viszont, ha jól látom... Nem amortizálta le teljesen a cuccaimat, úgyhogy jó, mázlim van. Bizony-bizony régi szép idők. Annak idején nyilván én is azért vettem egyébként. Azért vettem részben ezeket a magazinokat, mert hogy ugye teljes játékok voltak benne a CD, majd DVD mellékleten, és hát emlékszem, hogy az egyik legnagyobb kedvencem, ugye a Fallout széria, annak az összes része, a klasszikus Fallout játékoknak az összes része ugye oda volt csomagolva a PC Guru mellé. És úgy lettem ugye a Falloutnak a nagy szerelmese, hogy a PC gurúnak köszönhetően meglettek eredetiben. Ezek a játékok a Fallout 1, a Fallout 2, a Fallout Tactics. Úgyhogy, hát legendás idők voltak azok, akárhogy is nézzük. És tök, életem egyik legnagyobb teljesítménye szerintem, hogy így részese lehettem ennek a PC gurú sztorinak. Újságíróként. Közben itt próbálom menedzselni közben a játékot, miközben beszélgetünk. Most itt ide csődítettem a zombikat a lövöldözéssel, de úgy látom, hogy kezdenek odébb állni, úgyhogy szépen átmegyek ebbe a másik épületbe. Közben Noxix írja, hogy neki pedig a Stalker volt az, amibe beleszerelmesedett. Akkor te, Noxix, biztos, hogy jókat tudnál beszélgetni Csocsó kollégámmal, mert hogy ugye ő is hatalmas nagy Stalker rajongó volt, imádta azt a játékot. Mindenkinek megvolt a maga őrülete a PC Guru szerkesztőségben. Chris a hatalmas nagy Battlefieldes volt, meg nyilván vovozott, 7 nappal látéve. Csuda idők voltak azok. Tényleg, tehát, hogy túlzás nélkül mondhatom, hogy a 20-as éveimnek az egyik legjobb része az volt, hogy a PC gurunál dolgozhattam. Rengeteget tanultam ott, világot láttam a PC gurunak köszönhetően. Tényleg tök jó fej embereket ismertem meg, akikkel mind a mai napig jóban vagyok, találkozok, meg dumálunk, meg mindent, tehát hogy tényleg barátok lettünk, nem csak kollégák. Azért ezek szuper dolgok. Na! Amíg megvárom, hogy elmenjenek a zombik, addig menedzselem egy picit a hátizsákomat. Például megtöltöm ezt a tárat. Közben azt nézem, hogy a cuccaim milyen állapotban vannak. Jó, ez még semmi. Ez is szó-szó. Szuper, szuper, szuper, szuper. Közben Nox írja, hogy nem tudom, kinek az ötlete volt, hogy az utolsó oldalt, ha kivágod, akkor legyen rajta CD-s játéknak egy tárolóhoz használható borítás, de nagyon tetszett. Hú, na amikor ezt kitalálták, akkor én még nem is dolgoztam a PC Grunnál, úgyhogy fogalmam sincs, hogy kinek az ötlete lehetett, de én is egyébként azok közé, a játékosok közé tartoztam, akik kivágták ezeket a borítókat, és berakták rendes tokba a CD-ket. Tehát, hogy amikor még olvasóként gyűjtöttem a PC gurukat, akkor volt egy ilyen PC gurus lemezgyűjteményem, amihez mindig kivagdostam a CD borítókat, és úgy tároltam őket a gyűjteményemben. Igazi, tényleg igazi legendás idők voltak azok. És mindig így emlékszem, hogy volt idő, amikor még nem lehetett tudni, hogy milyen játékok lesznek a következő magazinban, és mindig, mint a messiás, úgy vártuk a PC gurut, hogy kiderüljön, hogy vajon ebben a hónapban milyen teljes játék legyen benne. Nagyon vicces így utólag visszagondolni egyébként, hogy egyébként ezek a teljes játéknak a megszerzése volt az egyik legnehezebb dolog amikor már dolgoztam a PC gurunál, tehát hogy az mindig okozott egy kis fejfájást, hogy mi legyen a következő normális teljes játék, amit berakunk a PC guru magazin mellé. Hát itt nem volt semmi. Úgyhogy ezt a bázist magam mögött is hagyhatom szerintem. Még megnézem azokat a konténereket. Aztán innen elpályázunk. Az eredeti tervemnek megfelelően megnézzük azt a kórházat, hogy hát ha találunk ott... gázmaszkba szűrőt. Nem volt egyébként hasztalan, hogy eljöttem erre a katinai bázisra, mert hogy végre tudtam optimalizálni a felszerelésemet. Nincsen nálam fölösleges gépkarabé, tudok váltogatni a gyors menüből, úgyhogy abszolút sikeresnek érzem ezt a mostani akciót. Most már tényleg csak az kellene, hogy szerencsék legyen a kórháznál is. Közben azt nézem, hogy mindjárt dél van, 2 óra és 15-6 perce tart a stream, úgyhogy még meglátogatjuk ezt a kórházat, aztán lehet, hogy elvonulok a délutáni pihenőmre, hogy újult erővel térhessek vissza legózni. Közben korog egyébként a gyomrom. Filthy Monkey 174, nagyon szépen köszönöm a követést, érezd jól magad itt a csatornán. Moodigit, igen, rendszeresen szoktam legózni, és streamelni szoktam, és ma este is lesz legózás. Az 1989-es Batman filmnek a Batmobilját fogom befejezni. Most lesz, ez az 5. stream lesz, amiben építeni fogom ezt a készletet. Ez egy hatalmas, nagy, ekkora nagy Batmobil, ami 24 zacskónyi alkatrészből építhető össze. Tegnap este jutottunk el a 20. zacskóig, úgyhogy ma délután befejezem a Lego Batmobilt, ami egy gyönyörű modell lesz. Úgyhogy mindenkit várok majd szeretettel. Igen, streamelni fogom, bizony. Itt az asztalon lesz a Batmobil, és miközben beszélgetünk, meg dumálgatunk, meg minden, közben szépen meg fogom építeni. Igen, fizikálisan, konkrétan legózni fogok a két kezemmel. Imádok legózni egyébként. Hatalmas nagy legórajongó vagyok, tele van a lakás legókészletekkel. És a legújabb szerzeményem ez a Batmobil. Amit annak rendje és módja szerint össze fogunk rakni. Ugye tényleg eddig 4 streamben építettem, azt hiszem 8 óráig építettem eddig, és ma biztos, hogy be fogjuk fejezni 100%. Ó, Bones GM írja, hogy na tudtam, hogy a PC guruból volt ismerős a neved. Igen, igen, ugye ott is Bét néven publikáltam hosszú-hosszú évekkel ezelőtt. Jó kis PC gurus idők. Na valahol nagyon hörög egy zombi. Ja, ott van. Na. Örülök egyébként, hogy még azért ennyi idő után is még mindig vannak, akik emlékeznek a PC gurus tevékenységemre. Ó, itt egy fejlámpás zombi. Megtámadott egy fejlámpás zombi. Már lehetett egyébként hallani a hangtompító hangjából, hogy rossz állapotban van a hangtompítóm, de hál' Istennek most sikerült megjavítani, úgyhogy minden a legnagyobb rendben. Közben Bones írja a chatben, hát én szerintem egy 10 éve nem veszem már a magazint, középiskola alatt valahogy abba hagytam. Hát az van egyébként, hogy maga a PC Guru magazin, a nyomtatott verzió, az már meg is szűnt. Ugye 2009, nem is olyan régen beszélgettük, ugye, hogy még ezen a streamen belül, hogy 2009 végén szűnt meg a nyomtatott PC Guru, én pedig ugye egészen 2014-ig dolgoztam a PC Gurunál, 2014 őszén hagytam ott a nyomtatott magazint, és hát annak is most már több mint 7 éve. De hogy azóta ugye a GameStar, ja, 2019, nem 2009, na, hülyeséget mondtam, köszi Dallas, hogy kijavítottál, tehát hogy ugye megszűnt a GameStar és a PC Gurunak is a nyomtatott verziója, mind a kettőből már csak online verzió létezik. Azért sajnáltam, mikor megszűntek ezek az újságok, mert tényleg rengeteg embernek jelentettek sokat. Többek között nekem is. Jaj. Futás, lóti futi. Komolyan, hogy itt a zombikkal bohóckodom. Hú. Na kérem, egy picit megpihenünk, amíg a zombik elfeledkeznek a létezésemről. Közben nézem, hogy mennyire vannak rossz. Aha. A nadrágom az már elég cudar állapotban van, úgyhogy ezt meg kell javítani. Mázli, hogy van hozzá szerszámom. Jó kis szikszalaggal nagyszerűen meg lehet javítani a gatyót. Majdnem olyan, mint új korában. Azt nézem egyébként, most nézem, hogy van nekem egy extra szűrőm a hátizsákban, tehát hogy van egy a gázmaszkon, és van egy extra itt a hátizsákomban, úgyhogy nem is olyan rossz a helyzet. Igazából mindegy, ettől függetlenül, hogyha már eljöttem idáig, akkor mindenképpen megnézem ezt a kórházat, de hogy itt teljesen elfelejtettem, hogy nekem a hátizsákomban van egy extra szűrő. Na, és közben megláttam. Közeledünk a kórházhoz. Ott van a jellegzetes kék épület. Tele van a környék zombikkal. Közben Bones mesél, hogy annó papírgyűjtésen megtaláltunk pár első kiadást, 1995 vagy 1995, az ott pihen a szekrényemben a második lapszám, harmadik, ötödik, jó pár, és valószínűleg az első szám is ott volt, csak összetépve valaki által. Hú, hát várjunk csak, tehát hogy a PC gurunak az első kiadása, már hogyha az első kiadás alatt az első számot érted, az viszont 2095, 5-nél, meg 2096-nél jóval hamarabb. Hamarabb volt. Tehát, hogy 90... Hogy is volt? 2012-ben volt 20 éves, azt hiszem, a PC guru. Mert, hogy ugye a 20 éves számot, azt még én csináltam. Annak én voltam a főszerkesztője, amikor kijött a 20 éves jubileumi szám. Tehát, hogy azt hiszem, hogy igen, a PC guru az az, hogy ugye a PC gurunak az elődje az az Amiga guru volt, a guru nevezetű magazin, az 1992-ben jelent meg. Tehát, hogy ilyen rettentően régen. Még én is csak 11 éves voltam, amikor megjelent a legelső guru. Mi a szar? Aj, ez kár volt. Jaj, de kedves hangotok van. Kezem Bones írja a chatbe, hogy műanyag tasakban tartja a PC gurut, hát ha egyszer sokat él majd. Simán lehetséges, tehát hogy az ilyen dolgokról ki szokott derülni egy idő után, hogy komoly az értékük, tehát hogy már így is egy kifejezetten régi kiadványról van szó, úgyhogy simán. Na baszki, elegem van a zombikból. Hát hihetetlen. Hát őszintén szólok, Jerry Field, fogalmam sincs, hogy most jelenleg vajon mennyit érhet egy régebbi PC guru. Őszintén szólva, fogalmam sincs. Nekem is van egyébként egy ilyen hatalmas gyűjteményem, amiben még vannak ilyen 90-es évekből származó számok. Hoppá! Az egész fegyver ramatja állapotban van. Jézusom, én meg ezzel lövöldözöm. Hú, igen, régen volt még ugye a PCX magazin, aztán így a 90-es években azért voltak szép számmal ilyen PC-s nyomtatott újságok. Ugye, igen, a PCX-re én is emlékszem, és volt még egy másik, ami nagy kedvencem volt, de most nem jut eszembe hirtelen a neve. Aminek nem is, tényleg nem emlékszem egész egyszerűen, hogy mi volt a neve. De nem a PC guru volt értelemszerűen. Na. Most már olyan közel vagyok a kórházhoz, tényleg csak el szeretnék jutni oda. Hagyjatok békén, zombik. 576 kilobájt, írja Vascsótány. Az 576 kilobájtot is szerettem, viszont nem arra gondolok, hanem valami, próbálom járatni az agyamat, hogy mi volt a neve, de nem. PCZ, azaz a PCZ. Igen. Axel de Able írja jól, valóban a PCZ volt az újság, amit így nagyon szerettem ott. Nem emlékszem pontosan, hogy miért volt nagy kedvencem a PCZ, de emlékszem, hogy azt az újságot mindig megvettem, hogyha találtam egyet az újságárusoknál. Közben Dummy Child írja, hogy neki a GameStar PC guru 576 volt a Szent Háromság. Igen, egy idő után egyébként ezek voltak a meghatározó PC-s magazinok itthon. Ezek az újságok húzták a legtovább igazából a karrierjüket. És végül ugye a PC guru és a GameStar bírták a legtovább. Tehát hogy az 576 valamivel korábban beadta a törölközőt, és ugye közben meg aztán voltak mindenféle más próbálkozások is, amik néhány számnál többet nem értek meg, emlékeim szerint. Hú, na, megérkeztem a kórházba. Szia, kórház! Jó, ez az ajtó zárva van. Na nézzük, mit rejt a kórház. Hát, eddig ez is elég nagy csalódás. Semmi izgi. Konkrétan semmi izgi. Na jól van, viszont ha már így alakult, akkor én most itt leteszem a karaktert. Itt most kilépek a játékból. Innen fogjuk folytatni legközelebb, mikor Daisy kerül a porondra. A mai 2,5 órás első stream ezzel nagyjából akkor véget ért, viszont ahogy említettem, délután ilyen 3 és 4 óra magasságában érkezem majd a mai második streammel, aminek a keretében legózni fogunk, úgyhogy ha van kedvetek tovább beszélgetni, meg kíváncsiak vagytok rá, hogy milyen lesz a Lego Batmobile, akkor várok mindenkit szeretettel. Egyrészt újra beírom a Discord szerverünknek a linkjét a chatbe, ott is várunk mindenkit, hogy csatlakozzatok, illetve megnézem, hogy ki streamel most közülünk. Nincs egyetlen ismerősöm sem streamel. Úgyhogy ha esetleg van ötletetek, hogy kitrédeljek, akkor várom a chatben a tippeket, hogy kihez küldjem át a csapatot, mert hogy az én ismerőseim közül jelenleg senki nem raidel, és tényleg, most van ugye dél, kicsit kitakarítok, készítek ebédet, aztán szerintem ilyen 3 óra magasságában jövök vissza, hozom a Batmobilt, megépítjük, az is lesz legalább egy 2 órás stream szerintem, 4 zacskó van még hátra, úgyhogy azt gondolom, hogy 2 órás építés várható, úgyhogy még van idő, hogy szóljatok, hogy kit rédeljek, hogyha nincsen tipp, akkor viszont lezárom a mai közvetítést. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok ezen a délelőttön, hogy pörgettétek a chatet, hogy tudtunk beszélgetni. Délután ugye stream, jövő héten is lesznek streamek, valamikor hétköznap, illetve hétvégén is, de ezt majd egyébként a Discordra fogom megírni részletesebben, és hogyha nincsen ötlet raidre, akkor én most elköszönök, és további kellemes szórakozást kívánok a mai november 1-hez, és remélem, hogy délután találkozunk, várlak titeket ilyen 3 és 4 óra között a Discordon, mindenkit értesíteni fogok külön, aztán akkor folytatjuk a streamelést legózással, addig is legyetek jók, sziasztok!